ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اس قصے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے، اس لیے کہ جو واقعہ ہزاروں سال قبل گزر چکا تھا اس کی خبر آپ نے لوگوں کو تفصیل کے ساتھ دی، نہ اس میں زیادتی کی اور نہ کمی. اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور آپ نے منعن لوگوں کو سنا دیا. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں انہیں مسجد میں لے گئیں اور علماء سے کہا کہ میں نے اس کی نظر مانی تھی، وہ میں پوری کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے حوالے کر رہی ہوں، اب آپ لوگ اس کی دیکھ بھال کریں. تو ہر آدمی ان کی کفالت کے لیے آگے بڑھنے لگا، کیونکہ وہ ان کے امام عمران کی بیٹی تھی. زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اس کی خالہ میری بیوی ہے. بالآخر سب نے قرآن اندازی پر اتفاق کیا اور نہر اردن میں سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کا قلم پانی کی تہ میں جا کر پھر اوپر اٹھائے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا. زکریہ علیہ السلام کا قلم اوپر اٹھایا اور سب کے قلم نیچے ہی رہ گئے. چنانچہ زکریہ انہیں اپنے گھر لے آئے اور ان کی خالہ کی گود میں ان کی پرورش ہونے لگی، یہاں تک کہ بڑی ہو گئیں اور محراب میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گئیں. فوائد: نمبر ایک، اس آیت سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، انہیں غیب کی وہی باتیں معلوم ہوتی تھیں جن کی خبر اللہ بذریعہ وحی انہیں دیتا تھا، جیسا کہ اس واقعے میں اس کی صراحت آئی ہے. نمبر دو، اس سے منکرین وحی کی تردید بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں وہ یا تو مشاہدے کا نتیجہ ہو سکتی تھیں جو محال تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں موجود نہ تھے، یا پھر اللہ نے انہیں بذریعہ وحی بتائی تھی. اور یہی بات صحیح تھی کہ اللہ نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا جس میں اس واقعے کی تفصیلات موجود ہیں.